Thank you. It Could Last Forever, ale trwa 22 minuty i 27 sekund. To płyta Wojto Montera, Glow Ambient Works. Wojtek opowiadał Państwu o tym, jak powstawał ten album. No, powstawał w lesie, mówiąc najkrócej, bo to nawet jest zaznaczone tutaj na płycie. Recorded in the woods, spring, summer, autumn. Czyli nagrane w lesie, wiosna, lato i jesień 2018 roku. To taka właśnie muzyka na tej pierwszej salowej płycie Wojtka, czyli Wojto Monter, gitarzysta Electroacoustic Beat Sessions, ale także i orkiestry Symphosphere. No ale o tym to jeszcze pewnie będzie czas Państwu opowiedzieć. Mam nadzieję już wkrótce na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Nowa płyta. No ona już nie taka nowa, ta płyta. Odczekała trochę na ten moment, ale wreszcie posłuchajmy jej wspólnie, bo warto. Znakomity nowy album Brada Meldała. Thank you. to dopiero jest początek tej płyty. The Garden, tak się zaczyna nowy album Brada Meldała, Finding Gabriel. Becca Stevens, Gabriel Kahane, także sam Brad Meldał przy mikrofonie. Zresztą Brad na tej płycie gra na wielu instrumentach. W kilku utworach także naprawdę doskonale sobie radzi jako wokalista. No ale również Ambrose Akinmusire grający to niepokojące solo na trąbce. Joel Fram na saksofonie tenorowym. No Mark Giuliana na perkusji. Znakomitości same na tej płycie. Ale muzyka, muszą Państwo przyznać, również przednia. Finding Gabriel, nowy album Brada Meldała. Jeśli muzyka ma za zadanie przenosić nas w miejscu i czasie, to ta płyta spełnia owo zadanie znakomicie. never works like that anyways. Well, they say you have to listen. But I guess you have to ask, too. You have to ask for help. Thank you. The Prophet is a Fool. I znów to niesamowite solo na trąbce Ambrose Akinmusire. No i także cała plejada znakomitości z Bradem Meldowem na czele. No i płyta tak się kończy tytułowym utworem Finding Gabriel, gdzie Brad gra na wszystkich instrumentach i także śpiewa. Do tej płyty na pewno będziemy wracali w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce. Brad Meldow, Finding Gabriel. Jeszcze jedna nowa płyta, polska płyta, zanim przeniesiemy się na koncert w tę ostatnią godzinę, mało obiektywnie koncertową i urodzinową oczywiście. Lena Romul na saksofonie, Paweł Jędrzejewski na fortepianie i Rhodesie, Krzysztof Cebulski. Krzysztof Cebulski gra na kontrabasie, który to instrument został przez niego zaprojektowany. Także na gitarze basowej oraz Tomasz Mądzielewski na perkusji. Four Way Quartet. Także dziś z płyty Weltschmerz is over w audycji Mało Obiektywnie.

Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Jeden z bohaterów przedstawi się sam. Hi, I'm David Page from Toto and you're listening to Program Secchi.